amikor nagyon-nagyon unatkozom, és nincs semmi dolgom, és semmi más jó műsor nincs, és nagyon rá vagyok kényszerülve, akkor muszáj fókuszcsoportot néznem. Megint azt fogják mondani, hogy bepofátlankodok a videódba, azt közben el se tudod adni, ha nem vagyok benne. Össze kell raknunk a sátrát a Zsoltéknak. De... Ezért jöttünk, videózni jöttünk, erre ezt kell csinálni. Jó, de valami egy kondogért cserébe, nem? És nézd meg, ilyen cuccok, nem tudom mi a faszom ez. Hát, valami, ez szerintem így kész van, ebbe el lehet aludni. Itt vagyunk a szigeten, nagy nehezen kijutottunk, nem volt könnyű, de... Nagy nehezen bejutottunk. Alapból annyira nem szoktak érdekelni a koncertek fel, amikor forgatunk, de itt tényleg van mit csinálni amúgy napközben is. Úgyhogy próbáljuk ezt is majd a héten elkapni, hogy milyen programok vannak a koncerteken kívül, mindig nagyon jók. Remélem, hogy idén megtaláljuk a Secret Party-t. Múltkor nem volt, azt mondják. Ja, 3 éve nem volt elvileg, de én nagyon reménykedem bennem. Én sose voltam még Secret Party-ban. Igen, keresik a Toy Toy-oknál. Arra gondoltam, hogy a fesztivál videókban szerintem az működik mindig, amikor egy komolyabb témát vegyítünk a bulizással, meg az ocsmánykodásunkkal. És azért, mert komolyabb a téma, arra hivatkozhatunk, hogy értelmesebbek vagyunk a Miskovics Marci videói, nem? Mind nagy verseny volt. Gondolkoztunk, hogy úgyis az Együtt kezdtünknek forgatunk. Pont most a Együtt kezdtük premierjén beszéltük, hogy jön lassan a 10 éves osztálytalálkozó, és mondták, nem, nekem már 15 évesen, és így mi? Hogy 15 éve érettségiztem, és így igen, azt hittem, hogy 10. Onnan is kapcsolódik, hogy a Csoki valahogy a gimiből ismerjük egymást. Szóval akkor gyakorlatilag már ismerjük egymást lassan 20 éve. Ez borzalmas öregek vagy. Amit tényleg 20 éve ismerik egymást. Ez 18. Egy ember fölnőtt, mióta mi először találkoztunk. Igen, aki most akarta eléd vetni magát. Nem, ő 20 éves volt. Változtunk gimiben. Oda jött volna egy csaj, hogy itt a barátnőm 20 éves, nem akarsz valamit? Már rohantál volna, bazd meg. Fejvesztve. Most meg, bocsi, nem, ez barátnőm van. Én nagyon sokat értem fejben, de szerintem 2-szer annyi idő telt el, mint amennyit fejben értem. Sok víz lefolyt már a Dunán, és mi is azért sokat változtunk. És amúgy érdekes, hogy például nekünk is milyen terveink voltak, amikor mi ennyi idősek voltunk, és ahhoz képest ugye mi történt a végére, vagy hát mostanáig. Én nem gondoltam volna, hogy itt leszek. Mármint, hogy élsz még? Azt gondoltam, hogy élek, de azt gondoltam, hogy egy kertesházban vidéken 2 gyerek. Te nem valami ilyesmit képzeltél? Nem. Nekem meg pont ez lesz lassan. Első kérdés tehát az, amit előbb megpróbáltunk volna fölvenni, hogy... Tehát, hogy emlékszel, amikor elvégezted a gimit? Ti is elvégeztétek valamikor a középiskolát, ugyebár? Emlékeztek, hogy... Igen, most, hogy komolyra fordítottuk a szót. Amúgy aranyosan nevetsz, de ez... Köszönöm. Érettségiztem, akkor úgy gondoltam, hogy a gyógytorna pályáján fogok maradni. Aztán azóta ugye jött a Covid, és volt lehetőség betekintést nyerni azért az ápolásba nekünk egészségügyiseknek, és hát az egy teljesen másik világ, az egy teljesen másik foglalkozás, egy másik hivatás. Sokkal-sokkal közelebb áll a szívemhez most jelenleg. A környezetedben vannak, akik tényleg így, csak így azon maradnak, amit kijelöltek? Abszolút, persze, igen. És akkor úgy vannak vele, hogy majd amikor már lesz egy papír a kezükben, akkor majd eldöntik, hogy pontosan mivel szeretnének foglalkozni később. 1, 2, 3, 4! Szóval 10 év múlva hogy képzelted el magad? Én azt hiszem, hogy műkorcsolyázó leszek. Kiment a bokám egyszer, aztán feladtam az egészet, mert egyszerűen esélytelen. Elmentem újságírónak. Az a sportújságíró vagyok. Jó, az mondjuk nem annyira menő, de egészen. Yeah! A mai részt az Együtt Kezdtük szponzorálta, és mindenkit arra tudunk biztatni, hogy menjen el és nézem az Együtt Kezdtüket. Amúgy mi már láttuk. Igen, voltunk a Renato hányadik ma este? Még 10 éves, ott fog kéregetni a blokkát. Marci, nektek itt van valahol pincétek. Elhiszitek el, mit találtam? Franciska 2008, 2009, 2010. De borral csajozás soha nem megkérdőjött. Nem szóltak bele, hogy a videó tartalma mi lesz. Nem azért készül a videó, de gondoltuk, hogyha már kívünk a szigetre, akkor tök jó lesz ott megcsinálni a videót. Majd a magyar filmmaratonban úgyis kitérünk, de kettő dolog, amiért szeretném mindenképp ajánlani. Egyfelől az, hogy tök jó, hogy fiatal, első színészekkel van tele, ami nehéz az embereket bevonzani a moziba, hogy de így sokkal hitelesebb szerintem egy film. Úgy tud fiatalos lenni a film, hogy nem ilyen erőltetett boomer fiatalosság van rajta, amit láttam már, és majd a magyar filmmaratonon még bővebben is beszélünk róla később. Már hallottam ilyen hangokat, hogy ez is biztos egy ilyen szokásos magyar film, ez szerintem nekem egészen más élményem volt ezzel, ez egy olyan film, ami én úgy éreztem, hogy tényleg megfogja azt, hogy úgy éreztem benne magam, mint hogyha ez a valóságban történne, és nem úgy, mint hogyha egy színpadi előadást néznék. Sokat hallottatok már Duszka Petiről, egy irodában vagyunk, úgyhogy rengeteget emlegetem. Be is köszönt pár videóban, ő a vágója, és amúgy neki most indult a csatorna, és szerintem mire ez a videó fönt lesz addigra, ezt csak így pluszban mondom, hogy bárkit érdekel a filmezés világa, a vágás, akkor erről csinált egy élőadást, amiben az Együtt Kezdtük egyik jelenetét kipróbálta, hogy lehet vágni, így ezt is linkelem ezt a videót. Amúgy is lehet amúgy ajánlani. Amúgy is igényesebb streameket csinál, mint én valaha. Remek, múltkor is felkészült. Leszakad a kezem amúgy, bazzeg. Na, engedd el, úgyis már gyülekeznek az emberek. Miért gyülekeznek? Csinálunk egy próbainterjút? Csináltunk. Csináltunk, csak az a gond, hogy ezek az emberek még ott tartanak. Sziasztok! Vagytok egész héten? Vagyunk. Milyen a nap? Nem rossz. Még csak most kezdjük. Úristen, nem értem, miért szólnak be. Egyáltalán nem vagy alacsony élőben. Jaj, bocsánat, hogy nem. Köszönöm szépen. Végre egyszer a valóságot hirdethetjük. Van valami, amit így kitaláltál magadnak, hogy mit vársz el magadtól a következő 10 évre, mit tervezel? Igen, én egészségügyben tanulok, vagy legalábbis abban szeretnék elhelyezkedni. És leginkább olyan a szakma, amit így kinéztem, hogy legfeljebb így, nem tudom, így a legjobb reformokat lehetne létrehozni. Úgyhogy nekem most így ez a legnagyobb, hogy szeretném, hogyha hasonló lenne így a francia vagy német társadalombiztosítási rendszerhez a magyar is. Úgyhogy wow. Ilyesmi. De amúgy inkább ti meséljetek, hogy milyen a nap. Én csak tényleg őszintén beszélgetni jöttem ide, hogy veletek mi újság, és hogy milyen eddig a forgatás. Mi pedig, mint a karvaj lecsaptunk. Célok, amiket így kitűztél magad elé 18-19 évesen? Nem. És ezeket sikerült elérni? Nem. Regi, nem képzeltél magadról valamit, hogy hol leszel 5 vagy 10 év múlva? Hát, barátnőm mellett, aztán szakítottunk. Akkor se tudtam, mit akarok, és most se tudom. De azóta tanulsz valamit? Tanulok. Vagy hát járok valahova. De úgy érzed, hogy ebből még lehet akármi? Hát, talán. És a tény, hogy nem vagy megkötve ilyen előzetes elképzelések által ez nem szabadít föl? Hát nem. Ha te utadnak, mi a nehézsége? Semmi. De azt mondtad, hogy mindennek megvan a maga nehézsége. De ha meg így kérdezed, akkor meg semmi, szóval semmi nehéz nincs, csak mindent elbaszok. Tettél valamit az elmúlt években az ellen, hogy tehát a céltalanság ellen, hogy ez valahogy felszámolt, hogy valami célt találj, mondjuk szakmailag, meg a szakítás után az emberekkel való kapcsolatilag? Nem sokat. De mi volt az a kevés, amit tettél? Hát sokszor elhatároztam, hogy teszek érte. De sose gondoltál volna magadra úgy, mint akire büszke lehetnél? Nem. De hogyha most így belegondolsz azokba a dolgokba, amit az elmúlt 5 évben tettél, azért van, amire büszke lehet. Hát, mire vagy büszke? Egyszer Krúbi csak nekem osztotta meg a sztorimat a koncertjéről. Ne aggódjatok, fiatalok! Én úgy érzem, hogy minden, ami igazán hasznosat csináltam, vagyis hogy úgy érzem, hogy sűrűbb évek voltak, meg hasznosabb évek, meg előrébb vittek. Szóval úgy érzem, hogy az utóbbi 3-5 évben hoztam be magam. Szóval az gimiből kikerülve, úgy 18 éves koromtól 25 éves koromig semmi értelmeset, semmit nem csináltam. Úgyhogy nyilván ilyenkor belegondolok, hogy ha azt a 7-8 évet nem baszom el, akkor hol tarthatnék, de elégedetnek kell lenni az, hogy behoztam magam valamennyire, de még van lemaradás. Amúgy én is úgy érzem, hogy minden egyes évben igazából a fejlődés meg a változás az ilyen, tehát exponenciálisan megy felfelé, és ez valószínűleg lassan lelassul, és ilyen iszonyú gyöpös öreg emberek leszünk, akik majd azt mondják, hogy én nem vagyok hajlandó megtanulni, ez a kihagyható telefon, hagyjál már! Én nem tudom, hogy mit képzeltem, hogy mi lesz, amikor elvégeztem a sulit, hogy mi lesz majd velem 15 év múlva, még mindig azt hiszem, hogy 10. Nyilván ezt nem gondoltam, hogy amikor YouTube-ban fogok foglalkozni, mert akkor még nem is volt annyira ez. Filmezés mindig is érdekel, de hát elmentem egyetemre, aztán de nem tudom, Csokker, te amúgy elvégezted, amit akartál, és valamennyire abba dolgozol. Valamennyire. Minden számításod bejött. Pont olyan inspiráló közeg, ahogy akartad, nem? Ez én azért nekem ez tényleg egy ilyen impulzus döntés volt az erdőmérnöki kar, de nem véletlenül nem hagytam ott, még hogyha 8 évig is húztam. Igen, szerintem az tök jó, hogy vidéki egyetemen valahogy biztos nagyobb az összetartás, meg szorosabb társaságok alakulnak. Biztos minden vidéki egyetemen, de amúgy Sopronban különösen. Minden évben párszor így találkozunk, de egyszer biztosan, és tényleg, mintha így lesetettük volna, ugyanonnan folytatjuk a dolgokat. Tudsz egy ilyen gyenge interjú alannyal? Voltál már a szigeten, vagy mi volt? Mesélj már valami. Hogy érzed ma? Jobb kamera. Jó amúgy. 2 órát füllettem benne ott a parti arénában. Erre jöttem amúgy. Tényleg? Figyelj, hogyha Harry Kettner videót nézek, általában ilyesmit hallgatok, szóval most élőben ment. Alapvetően teljesen jó volt. Ilyen szeletelés? Autentikus szeletelés, igen. Hát én Győri voltam, és hogy Audiba gondoltam, szerszámként jó, de ez az a baj, hogy YouTube-on ez nem lesz kellene. Miért? De miért? Ezzel mi a probléma? Ja, én gondoltam, hogy azt fogom csinálni, amit a szakmámba csináltam. De rohadtul nem az jött be, annál sokkal jobb lett. És ennyi. Nagy várakozások voltak igazából a családtól velem szemben, nem sikerült. Kicsit ilyen off-trackre mentem, de aztán így most már elégedettek, tudod? Tehát hogy eltelt az a bizonyos időszak, amikor így megtaláltam a helyemet, kizavartak külföldre, és én ott találtam meg a helyemet. Lehet, hogy egy ilyen lipsi felfogás, de külföldön faragtam magamból embert saját kezüleg. Elkezdtem Pokémonnal játszani aktívan, és onnan indult el az életem. Onnantól tényleg megtaláltam azt a kerékvágást, ami kell. Azóta nem szégyel a család, mióta a Pokémonnal játszom. Igen, igen. Figyelj, amióta elmúltam 30 és még a Pokémonnal játszom, még büszkébb vagyok erre. De arra gondolok, hogy hogy mit láttál így a 10 évre előre, hogy mi lesz majd az, ami majd az életed lesz, hogy miből fogsz élni, milyen családod lesz, meg nem tudom. Vártál mondjuk 2-3 gyereket 30 éves korodra? Azt gondoltam, hogy 30 év az vízválasztó lesz, de ilyen 20x évesen még nem gondol az ember ilyenre. Amikor betölti a 30-at, akkor van egy ilyen koppanás, oh my god. Hol vannak a gyerekek? Igen, valami kellett volna csinálni, nem? Valami kellett volna intézni eddig. És akkor most így próbálom ezt a részét így helyrehozni az életemnek. Minden más az úgy patent, de ez nem. Most így ilyen gyerekeket rabolsz el. Igen. Próbálom begyűjteni minden, ami állami támogatás, még ehhez kapcsolódik, azt így belistázni, és akkor amit a Fidesz ad, azt megpróbálom kihasználni, ameddig van Fidesz. Milyen lesz a 10 éves találkozótok? 10 éves talán? Az a durva amúgy, hogy... Milyen volt az 5 éves? Az a durva, hogy a kutya nem hívott meg engem ilyenre. Figyelj, ez most már nagyon ilyen deep discussion lenne. Én azt mondom, hogy mindenki legyen influencer, és akkor, hogyha mindenki ezt a célt kitűzi magának, akkor nem lehet baj itt ebben a világban. Na, aztán, hogy a felszínen egy kicsit mélyebb rásunk, mert akkor rögtön jönnek a bajok. Nem kell. Csak a felszínen maradjatok, a külsőség a legfontosabb. Ezt tudom ajánlani. Van egy ugyanilyen póló. Tényleg? Bro, van egy ugyanilyen póló. Neved föl, légy szíves, amikor találkozunk. Jó. Mindig faszopó voltam, mindig basztattam mindenkit. Ahogy a Ádi is mondta, volt egy olyan videója, hogy volt egy kellemetlen csávó, és szerintem az a kellemetlen csávó, azt szerintem én voltam, igen. Késő van. Hol lesz fent az a videó? TikTokon mindig látom, és így nevetek, hogy mennyire cringe-ek az emberek. És most ugyanilyen cringe vagyok, szóval. Mi a kérdés? 10 év múlva New Yorkban fogunk lakni, ketten egy penthouse-ban, és kurva gazdagok leszünk, és minden nap burizni fogunk ketten, és lesznek paliaink, és legjobb barátok lesznek, mint mindig, bár néha nem lesz jó vége az egésznek, de New Yorkban fogunk élni. Köszönjük. És te mit vársz a következő 10 évből? Ugyanezt. Én pontosan ugyanezt. Na most látom, hogy mi fog a legjobban lefárasztani az egész hétvégén. Egész héten. Bárhova megyek vágóképezni, gyere csinálj képet, és hogy megállnak, hogy itt képet csinálják. És így. De miért? Egyfelől miért? A telefonok korában miért kell, hogy ismeretlen, mert képet csináljon. Várj, azt hittem, hogy az, hogy te vagy a... Fókuszcsoport Ádám, és csináljunk egy képet. Nem, az, hogy csináljanak, és te csinálj valakiről egy képet. Kamera van a kezemben, és akkor megállnak, és csinálják egy képet. De ez régen, még a 6 évés időkben is megvoltak. A legjobb, amikor még is éljen, hogy majd küldjem el valahova. De nem is csináltam képet, miért küldjem el? Örülök, hogy azt veszem észre, hogy, és ezt remélem, hogy megmarad, hogy nem az van, egy csomószor lehet az, hogy van egy társaság, és ahogy öregszenek, kezdenek bezárni, de nálunk úgy látom, hogy ez nem volt gond, és mindig ismerünk meg új jófej embereket, akikkel tartósan hosszú távon jóban leszünk, meg el vagyunk. Szóval én ez nagyon sajnálnám, hogyha az lenne, hogy még mindig csak azokkal állunk szóba, akivel gimiben, meg ilyenek, vagy egyetemen. Ennek örülök, hogy így alakult, hogy így, ha nekem egyetemen nem is, de így alakultak ki újabb és újabb társaságok, és ezt értékelni kell, hogy sok jó fejembert megismersz, és értékelni őket. Én legalábbis úgy érzem, hogy nekem van egy ilyen magtársaságom, vagy hát inkább most már azt mondanám, hogy több is, mert tényleg az egyetem az ott kialakult egy másik igen, mag. Igen, ilyen állandó rájuk hivatkozó, hogy nem érsz rá, akkor úgyhogy most már... És nekik meg rátok, és otthon ülök. És úgy érzem, hogy így belépünk egymás életébe, kicsit akkor ott vagyunk, aztán kilépünk, és aztán megint vissza, szóval meg bejönnek új emberek, és ez valahogy így szép, hogy tényleg nem, mert azzal sincs semmi gond, hogyha valaki élete végéig ugyanaz a 3-4 emberrel van, annyira jól el vannak. De én úgy érzem, hogy nekem mondjuk így így, vagy legalábbis szerintem a mi társaságunkban is így jellemzően ez így mozog, és nekem ez így tök tetszik is. Igen, szerintem ez nagy tanulság, amit akkor nem mondhatom, hogy lehet barátokat szerezni, és később is, és nem azon, hogy akit Gibibe barátod lesz, az kész, meg egyetemet. Ahogy elképzeltem, és most már azt sem bánom.